Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. Radyo Havan Zaman Tüneli'nden siz bilgisayarı karşısındaki tüm dinleyicilere koskoca bir merhaba diyerek bu haftaki Zaman Tüneli'nin kapılarını aralıyorum. Aslında bu hafta bachata dinleyecektik ki benim çok takdir ettiğim bir sanatçının daha hayata veda ettiği haberi beni derinlemesine sarstı. O yüzden bu haftaki Zaman Tüneli'nin konsepti tamamen değişti. Evet, daha yaşlı sayılmayan bir sanatçımız daha hayata gözlerini yumdu. Söz konusu sanatçı Müslüm Gürses. Durum böyle olunca da programı ikiye böldüm. İlk bölümde Hüsnü Arkan ve Mehmet Erdem dinleyeceğiz. Bu biraz da Müslüm Baba'ya hazırlık parçaları gibi olacak. İkinci bölüm ise tamamen Müslüm Gürses'e ayrıldı. Dinleyeceğimiz ilk parça Hüsnü Arkan'ın sol albümünden geliyor. Hani benim de zaman zaman düşünmeden edemediğim bir düşüncenin dışa vurumu. Ruh halimi bu kadar mı güzel anlatır bu parça? Buyurun bakalım Hüsnü Arkan ve Ayar. Bilet aldık, gideceğiz İstanbul. Uzaklarda ne yapacağız İstanbul? Bir güzellik yap gelme, gelip günahıma girme. Biz buralardan kopacağız İstanbul. Burada sırtlan padişah olmuş, vicdansızlar bir günah olmuş. Güzellik yap geldi, gelip günahıma girme. Biz buralardan kopacağız İstanbul. Vay vay vay yansın gemiler. Vay vay vay vay yansın gemiler. Ayarsızdık biz, ayar olduk dellendik. Vaktimiz geldi, dilsiz idik dillendik. Ayarsızdık biz, ayar olduk dellendik. Vaktimiz geldi, dilsiz idik dillendik. Ayarsız, ayarsız. Biz vazgeçtik, kalacağız İstanbul. Sahibimiz yok, bulacağız İstanbul. Hiçbir güzellik yapma, problem sordurma. Biz bunu burada çözeceğiz İstanbul. Vay vay vay yansın gemiler. Vay vay vay vay yansın. Vay vay vay vay yıkılsın düzen. Vay vay vay vay yıkılsın. Ayarsızdık biz, ayar olduk dellendik. Vaktimiz geldi, dilsiz idik dillendik. Ayarsızdık biz, ayar olduk dellendik. Vaktimiz geldi, dilsiz idik dillendik. Ayarsızdık biz, ayar olduk dellendik. Vaktimiz geldi, dilsiz idik dillendik. Ayarsız, ayarsız, ayarsız. Sıradaki parça Mehmet Erdem'den geliyor. Bir harmanım bu akşam. Hoş, Yılmaz Erdoğan'ın Bana Bir Şeyler Oluyor oyunundaki gibi sanırım bana da bir şeyler oldu bugün. Evet, ne diyordum? Mehmet Erdem ve Bir Harmanım bu akşam. çekip vuranım yok. Günüm yok, güneşim yok. Uykum yok, düşlerim yok. Kın olmuş susuyorum. Bir tek sırdaşım yok. Çektiğim acıların akşam pişman desen değilim, bir harmanım bu akşam. Her gecenin sabahı, her kışın bir baharı, her şeyin bir zamanı. Sabahı, her kışın bir baharı, her şeyin bir zamanı, benim dermanım yok. Madem bu hafta ruh halim damardan parçalar seçme eğiliminde, sıradaki parça da Mehmet Erdem'den gelecek. Olur ya. Çocuk olalım, o günden başlayalım. Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım. Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım. İlk söz dudağında olsun benim adım. Kalbinde yer bulur da yerleşirim yıllarca. Seversin sonunda. Olur ya, evet de. edersin aşkımı, şeytana uyarsın da olmaz mı olur ya? Dersin aşkımı, şeytana uyarsın da olmaz mı olur ya? Başlayalım, gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım. Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım. İlk söz dudağında olsun benim adım. Olur ya, tüm saatler durur da sonsuza dek yanımda kalırsın, olur ya. Olur ya, ateş bacayı sarar da yanmaz dersin yanar da olmaz mı olur ya. Olur ya, tüm saatler durur da sonsuza dek yanımda kalırsın, olur ya. Olur ya, ateş bacayı sarar da yanmaz dersin yanar da olmaz mı olur ya. Sıradaki parça yine Hüsnü Arkan'ın solo albümünden seçtim. Parçanın adı Saki. Kadehinde sun bu defa, saki çınlasın çın çın bahçemizde sevinç. Bir gümüş incir düşsün pat, yeşil elma soysun anam, sonrası iyilik güzellik sakin. Zaman bir yeşil dal gibi eğilirdi üstümüze, sakin koparıp getir şu cennet meyvesini. Gidip uyandır arkadaşlar, gelsinler yar açmasa da, sonrası iyilik güzellik sakin. Gitti gidiyor bugün bu duman, bu martı kuşu. Saki bana mukayyet ol, dol boşalırsam dol. Likayı yatır sal denize, başucuma bir testi koy. Sonrası iyilik, güzellik, sakin. Sonrası iyilik, güzellik, sakin. Sonrası iyilik, güzellik, sakin. Şimdi dinleyeceğimiz parça da solo albümden gelecek. Adı Adile Hanım. Bu parçayı tüm Adile Hanımlara gönderiyorum. Aslında Adile Hanım, siz gittikten sonra hiç gülmedik. Sevmedik, adam gibi hiç sevmedik. Bir daha öyle yangın görmedik. Bir gün dönersiniz diye bekledik. Bir gün dönersiniz diye bekledik. Aslında Adile Hanım, siz gittikten sonra hiç gülmedik. Sevmedik, adam gibi hiç sevmedik. Bir daha öyle yangın görmedik. Bir gün dönersiniz diye bekledik. Belki dönersiniz diye bekledik. Ürperdik, titredik isminiz geçince. Mektuplar yazdık, yırttık. Sarıldık, yattık hayalinizle. Şarkılarla unduk. Of of, binler binler. Kıpırdamıyor bahçemizde şimdi rüzgar eksik. Olmuyor, ne yapsak yerin dolmuyor. Sevmedik, adam gibi hiç sevmedik. Bir gün dönersiniz diye bekledik. Belki dönersiniz diye bekledik. Ürperdik, titredik isminiz geçince. Mektuplar yazdık, yırttık. Sarıldık, yattık hayalinizle. Şarkılarla unduk. Of of, rinler rinler. Sırada Mehmet Erdem'in seslendirdiği iki parça var. Önce İhtiyarlık, sonra beni çok etkilen bir başka parça, Hakim Bey. Müzik

sakinken kopmalı. Olmalı, olmalı, olmalı, olmalı. Yaşamın bir anlamı olmalı. Olmalı, olmalı, olmalı, olmalı. Yaşamın bir anlamı olmalı. Olmalı, olmalı, olmalı, olmalı. Yaşamın bir anlamı olmalı. Bazı yaşamlar vardır, hayattayken size fazla bir şey ifade etmezler. Bir şekilde hayatınızın bir bölümüne sızmıştır. Ancak ruhunuz bile duymaz. Siz kuzeye bakarken o güneye doğru yol almaktadır. Onun eksikliğini fark ettiğinizde ise iş işten geçmiştir. İşte beni bu karmaşık duygular içinde bırakan sanatçı Müslüm Gürses geçtiğimiz günlerde hayata veda etti. Ve ben inanılmaz bir şekilde çok üzüldüm. Biliyorum üzüntünün ecele faydası yok. O zaman ne yapayım? Müslüm Baba'yı da sahneye alalım. Sıra ona gelmiş olsun. Dinleyeceğimiz ilk parçayı yönetmenliğini Ömer Faruk Sorağ'ın yaptığı filmin giriş yazısıyla başlatmak istiyorum. Bazen ilk görüşte bilirsin. O insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz. Evet, Aşk Tesadüfleri Seven filminin aynı adı taşıyan parçasıyla Müslüm Gürses. Gölgeni yedek bırak ardından. tekrarlarız hep. Yeniden başlamayı kuşlar dalları sever. Kanatlarsa uçmayı. İlginç bir sanatçı. Ne tür ve nerede söylerse söylesin, sözler onun dudaklarından dökülüyorsa şayet bir başka gizem kazanıyor. Aynen Tutamıyorum Zamanı parçasında olduğu gibi. İnatına yenilmeden, aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü. Kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel. Derdi sil yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Şafağım kararır aralır geceler. Yerine hiç beni koy. Sarhoş oldun mu sen? Kaderine boyun eğip dünle küstün mü sen? Yüreğine cayır cayır kor çile saçıp göz göre göre korku saplayıp boğazına gömüldü sustun mu? Karanlık tutamıyorum zamanı. Şimdi dinleyeceğimiz parça klasik bir Müslüm Gürses parçası. Sadece yorumu biraz daha değişik. İtirazım var. İtirazım var bu zalim kadere, İtirazım var bu sonsuz kedere, feleğin cillesine, hayatın sillesine, dertlerin cümlesine. İtirazım var yarım kalan sevgiye, şu emanet gülmeye, yaşamadan ölmeye. İtirazım var. Ben hep yenilmeye mahkum, ne borcum var ki, tuttu yakamı bırakmıyor. Benim mutlulukla ne zorum var ki, bana cehennemi aratmıyor. Bana cehennemi aratmıyor. Değişmez yazıma, itirazım var bu dertli şansıma. Sevginin sahtesine, hayatın cilvesine, dertlerin böylesine. İtirazım var yalan dolu gözlere, durulmamış sözlere, dost olmayan yüzlere. İtirazım var. Ben hep yenilmeye mahkum buyum, ben hep ezilmeye mecbur. Ne borcum var ki, tuttu yakamı bırakmıyor. Benim mutlulukla ne zorum var ki, bana cehennemi aratmıyor. Bana cehennemi aratmıyor. Oh, Yine klasik bir Müslüm Gürses parçasıyla Zaman Tüneli devam edecek. Parçamızın adı Gönül. Herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül. O bir yolcu, sen bir hancı, gördüğüm en son yalancı. İçindeki derin sancı, gitmez dedi, kaldı gönül. Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. O bir yolcu, sen bir hancı, güldüğüm en son yalancı. İçimdeki derin sancı, gitmez dedim, kaldı gönül. Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. Ellerin tutar da bilmez. Gece gündüz fark edilmez, demedim mi sana gönül? Sabahın tam üçündesin, dertlerin en gücündesin. Gitme dedim, gittin gönlüm. Böylesi sevdiğin için, bir kör düğüm olduğu için. Ağlıyorsun için için, demedim mi sana gönül. Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. Sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönlüm. Böylesi sevdiğin için, bir kör düğüm olduğu için. Ağlıyorsun için için, demedim sana gönül. Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönlüm. Yaşı 50 civarında olup da Sabahat Abla şarkısını bilmeyen mi var aramızda? İşte bu sefer Sezen Aksu ile bir düette dinleyeceğiz Müslüm Baba'yı, Sabahat Abla. Ah, en inanın den, dururdu sanki zamana değmeden. Bulaşır neşesi konuşup söylerken, ağlırdı gam keder insan kalbinde. Mahallenin sevgilisi kadeh gibi çınlar sesi, yaz kış açık penceresi, ah sebahat avluları. Patiskadan perdeleri, rüzgar taşır etekleri, saksıları, çiçekleri, ah kokuyor hala, ah kokuyor hala. Aramızdan zamansız ayrıldı Müslüm Gürses. Arkasında onca gözyaşlı fanı bırakarak. İtiraf etmek gerekirse ben Müslüm fanı olmadım. Ancak çok büyük bir yorumcuyu da kaybettik. Keşke diyorum, keşke zamanı geriye çevirebilmek mümkün olabilseydi. Bu hafta da programın sonuna geldim. Kendisine Allah'tan rahmet, geride kalanlara da sabırlar diliyorum, ışıklar içinde yatsın. Müslüm Baba'ya zaman tünelinden veda etmeden önce sizleri onun en çok sevdiğim parçasıyla baş başa bırakıyorum. Bu parçayı sevgili eşime armağan ediyorum. Haftaya tekrar görüşünceye kadar hiçbir şeyi problem etmeyin, kimseleri kırmayın efendim. Bakın hayat ne kadar da kısa. Derin bir nefes alın, gülümseyin, kendinize iyi davranın. Bu haftalık da bu kadar. Sizleri usta bir yorumcunun benim çok sevdiğim bir parçasıyla programa veda ediyorum. Sensiz olmaz. Hoşçakalın. Sabah yalnız uyandım, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Tanıdık kokular yok, sensiz olmaz. Kahvaltım anlamsızdı, sensiz olmaz, sensiz olmaz. İlk sigaram bile tatsızdı, sensiz olmaz. taşılan alışmışım. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Bir verdiysem iki almışım. Sensiz olmaz. Aşk bir dengesizlik işi. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Dengeye dönüşen bir sevgi. Sensiz olmaz. Yine kendi kendime sormadan duramadım. Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım. Yalnızlık zor, sokaklar çıkmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Hep tek düze her şey dümdüz. Sensiz olmaz. Anlamak çözmeye yetmez. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Biraz telaşlı, huzursuz. Sensiz olmaz. Gece gelmiş yatağım boş. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Sen uzaktasın, ben uzanmış. Sensiz olmaz. Anlamak çözmeye yetmez. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Zaman geçmez, sabah gelmez. Sensiz olmaz. Yine kendi kendime sormadan duramadım. Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım. Yine kendi kendime sormadan duramadım. Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerdağ.